ระดูทีวีซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยผิดไหมพระดูทีวีผิดไหมผิดถ้าหากว่ามันเกินไปมันก็ผิดอะไรมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีความพอดีพองามของมันถ้าดูข่าวดูบทธรรมะอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าผู้มีจิตใจมั่นคงจริงๆแล้วดูอะไรก็ดูได้จะดูสาวสวยๆให้มันเป็นโครงกระดูกไปก็ได้ที่ท่านห้ามน่ะห้ามบุคคลผู้ที่จิตใจไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมอะไรแต่ท่านก็ห้ามไว้หมดไม่มียกเว้นทีนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมกันจริงๆเนี่ยถ้าไม่ดูได้เป็นดีที่วินัยท่านห้ามเอาไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกินไปอะไรที่มันทำเกินเลยกันไปก็เข้าข่ายที่เสียหายเคยมีพระในคณะธรรมยุทธ์ซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเจ้าคณะบอกให้สึกแต่ท่านก็บอกอย่างนุ่มนวลท่านรวยเป็นเศรษฐีแล้วออกไปหาความสุขในทางโลกเสียท่านว่าแต่แท้ที่จริงเขาไล่ให้สึกถ้าพูดไปตามกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์มันเป็นอเนสนาลอตเตอรี่ก็คือการพนันพนันที่ไม่ผิดกฎหมายต้องอาบัติทุกกฎกฎเกณฑ์ของพระยินดีในปัจจัย4ตามที่ญาติโยมศรัทธาตามมีตามเกิดถ้าไปแสวงหาอะไรที่มันเกินกฎเกณฑ์นี้มันก็เป็นอเนสนาแต่ไปซื้อหวยเนี่ยล่อแหลมต่ออันตรายเพราะหวยผิดกฎหมายพระไปทำผิดกฎหมายเป็นพระได้อย่างไรสำหรับหวยเบอร์เนี่ยคนขายก็ผิดคนซื้อก็ผิดพระไปซื้อหวยเบอร์จะเป็นอาบัติอะไรเวลาถูกปรับก็ปรับตั้งแต่1 บาทขึ้นไปแต่พระท่านก็ยังทำกันอยู่